december is het alweer, 2001. Welkom bij een nieuwe aflevering van A State of Trance. Met dank aan de jongens van Wild Pitch. Zijn blij jullie weer de nieuwste tunes te kunnen brengen. Het zal even de laatste gewone uitzending zijn van dit jaar. Ik heb een verzoek aan jullie of jullie mij willen e-mailen de favoriete drie nummers die ik heb gedraaid in deze show. Dus jouw favoriete drie nummers van A State of Trance van de afgelopen half jaar. De show pas bestaat. En die compilatie daarvan zal ik dan volgende week draaien als bij wijze van soort van jaarafsluiting. Opende de show met Jakarta, Ever So Lonely, vind je Brulin Recordings. Zo'n sub dingetje van Ministry of Sound. Ik heb ook nog tracks voor je van T-Factory, Rank One en Lost Witness. Gaat in première hier, de Chesto Remix. Je kunt ook weer meechatten, www.com.to/armind. Zitten we weer voor je klaar. Ik heb begrepen dat er weer een aantal belangrijke producers en DJ's langs gaan komen vanavond. Hier is Memnon featuring Julie Mays, Eclipse. TNT Radio. De herrie van Hunterman op jouw radio. Freaks 2.1, Deadly Good Music, vind je dat op? En daarvoor hoorde je Memnon featuring Julie Mays, Eclipse. Op Music Now zit dat een Amerikaanse plaat, dit. En, volgens mij is het echt zo'n plaat die nu nog niet zo opvalt, maar over een tijdje weer een vreselijke hit gaat worden. Dus weet waar je het eerst gehoord hebt, hier op IDT Radio. De vierde plaat in de show is altijd bij ons de Tune of the Week. Iedere week draaien wij hier in de State of Trance een plaat waarvan wij denken, nou, daar ga je wat meer van horen. En dit is er zo eentje. The T-Factory Message in a Bottle, Hiver and Hammer Remix. Ik heb opgestuurd van Inferno. Hiver and Hammer zijn momenteel heel erg lekker bezig. Maken een aantal remixen, onder andere voor Cochine's Catch. En zijn momenteel hot gevraagde remixers. En dit is absoluut de klassieker. Deze plaat was absoluut een van de hoogtepunten van mijn set afgelopen weekend in Gatecrasher. Doe je ogen dicht, dan kun je er waarschijnlijk iets bij voorstellen. T-Factory, Message in a Bottle. Je kent het origineel ergens van, dus namelijk van The Police, Message in a Bottle. En ik weet niet hoe ze het voor elkaar hebben gekregen, maar ze mochten de originele sample gewoon gebruiken. The Tune of the Week hier in the State of Trance. We zitten hier nog steeds voor je klaar, voor je e-mailtje. Stuur een e-mailtje naar armin@id-t.com om jouw favoriete top 3 van de State of Trance door te geven. Volgende week hebben we een speciale aflevering van de State of Trance, want we kunnen niet achterblijven bij alle specials en eindejaarsafsluitingen. Zo ook gaat de State of Trance dus een soort samenvatting samenstellen van alle beste tracks die zo'n beetje zijn langsgekomen hier. En dat wil ik niet alleen bepalen, ik wil graag van jullie weten wat jullie de beste tracks vonden van dit jaar. Dus heb je een favoriete track die voorbij is gekomen, mail hem naar armin@id-t.com. Daar zouden we echt blij mee zijn. De tracks van deze show kun je allemaal nalezen op www.id-t.com. Die zullen daar staan vanaf morgen. En je kunt je ook aanmelden op tracklisting@armin.nl. Dan krijg je hem gewoon netjes thuis gestuurd. Goed, tijd voor wat Nederlands product. René Alblazen maakte Troxra Autumn op Collision Records. IDNTT Radio. Dance is what we do best. onbevestigde titel van deze plaat is The Awakening. Het is in ieder geval de nieuwe Rank 1 hier bij ID&T Radio. Hij is nog steeds naar A State of Trance. 10 minuten over 11:30 is het inmiddels. En ik heb de eerste e-mailtjes binnen op armin@id-t.com met de top 3's. Remy die had in ieder geval zijn top 3, nummer 3, IO Rapture, de Riva remix. Die deed Chesto op nummer 2, Flight 643 en nummer 1, Simulated van Marco V. Ik kreeg van Robert een mailtje, die had Guriella, maakt niet uit welke. Dan Airwave, Inner Space en DJ Cyber, Marco Antonio als zijn nummer 1. En ik had Trigax, IO Rapture, AVB Mix en de Dream Factory, het moet T-Factory zijn. Message in the Ball, de plaat die we zo draaien, staat nu al in zijn top 3. En Ayumi Yamasaki, de AVB Sunset Dub. Stuur jouw favoriete top 3 van de platen die ik gedraaid heb het afgelopen half jaar naar armin@id-t.com. Die zouden mij heel erg blij mee maken. Ik zal er zo meteen even wat e-mailtjes behandelen. Je kunt ook meechatten met alle mensen zo'n beetje die e-mails hebben gestuurd. Dan ga je naar www.com.to/armind. Daar praten ze over van allerlei dingen die met dit soort muziek te maken heeft. En we zijn weer toe aan een nieuwe première. Ik kreeg afgelopen weekend in mijn handen geduwd van jongen van Ministry of Sound. De lakker, de enige persing tot nu toe van de track van Lost Witness, Did I Dream. Die hebben we al een tijdje geleden in de show gedraaid. Maar dit is de DJ Tiësto vocal remix in de absolute primeur hier in de State of Trance. ID&T. All over the planet. On ID-T.com. Now broadcasting live all over the planet. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was four? So did I dream you dreamed about me? Broken love on your arms. zal wel een van de tracks zijn die je in ieder geval kan verwachten tijdens mijn solo aanstaande zaterdag. Want ik mag weer 6 uur. Ik heb er verschrikkelijk veel zin in. En velen met mij, heb ik begrepen. Want ik krijg meer e-mail over de solo dan over de top 3. Maar goed, ik krijg nog wat top 3'tjes binnen. Rank 1, The Awakenings, IO, Rapture en Freefall. Skydive was de top 3 van Matthijs. En Sasha Expander, James Holden, One For You. En ja, wat Progressive Trance was weer van Tim. Even kijken, Sonic Inc, A Taste of Summer, Soul Tank, The Energy. En Nacious, Power Crazed, was van Marshall Borstboom. En even kijken, van Peter Gierde, als ik het goed uitspreek. Nummer 1, Rapture, Riva Remix. Nummer 2, Rising Star, Clear Blue Moon. En nummer 3, Stringer van Riva. En ja, wat nog meer. Vreselijk veel lijstjes zomen er nu binnen. Signum, First Strike, Marco Vase, Indicator en Gollum en Yanni, Shadows and Lights. Die plaats zegt me weinig, Jeff. Maar ik zal hem even op gaan zoeken. Ik tel al deze lijstjes bij elkaar op. En volgende week hoor je hier in de State of Trance, zeg maar, een soort van best-of samengesteld door jullie. Ik zal ook mijn top 3 wel draaien. Maar ik vind het belangrijk om nou eens te weten wat jullie nou leuk vinden hier in deze show. Ik heb in ieder geval kunnen luisteren de afgelopen 2 platen. Was Moon Project, Moments Are Forever. Gek genoeg is deze plaat niet uitgekomen op Bonsai België. Maar Bonsai UK is ook al meteen uit. Kun je gewoon vinden in de winkel deze plaat. Het is erg eigenaardig. Want sommige platen sturen ze gewoon op. En die krijg je dan in het promopakket. Sommige platen die komen gewoon niet op promo. Die moet je dus meteen in de winkel gaan halen. En daarvoor hoorde je de absolute primeur hier in de State of Trance. Lost Witness Remix van DJ Tiesto. Van de track Did I Dream. Komt binnenkort uit op Ministry of Sound. Ik was de gelukkige bezitter van een lakker. 3 minuten voor de klok van 12 uur. Je weet het, na 12 ga ik altijd een uur non-stop in de mix. Dat zal ik ook deze keer weer doen. Het wordt een lekkere trancy mix. Dus hou lekker je DAT recorder of je CDR scherp. Je kunt me nog steeds mailen, dus armin@idmnt.com. En je kunt ook nog steeds meechatten met iedereen. www.kamp.to/armind. Zit iedereen zo'n beetje voor je klaar. En een van de meest aangevraagde tracks van in al die lijstjes in die top 3's is toch wel die Rising Star Clear Blue Moon. En ik mag in ieder geval verklappen, die gaat uitkomen begin januari. Dus ren naar de winkels. Ik heb de hoes gezien. We'll be right back. over de klok van 12 uur. Welkom op vrijdag 21 december. Lopen hier allemaal heftig mensen naar binnen, want ja, ik ben ver over de klok van 12. Maar ik vind gewoon dat platen, die moeten gewoon helemaal gedraaid worden. Maar de Rising Star Clear Blue Moon vind je op Armin. In begin januari komt die echt officieel uit. En zometeen na de uuropener, 1 uur lang, non-stop in de mix. We'll be right back. We'll be right back.

fire. My soul is on fire. We'll be right back. We'll be right back. demonstration of my powers is necessary. Improvisation. Improvisation. Weakness. Weakness. Not your technique.